2. ภิกขุวรรคหมวดว่าด้วยภิกษุ 1. จุลราหุโลวาทสูตรว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระราหุลสูตรเล็ก 107. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครึกสมัยนั้นแลท่านพระราหุลพักอยู่ณปราสาทชื่ออัมพลัตถิกาครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคทรงออกจากที่หลีกเร้นแล้วเสด็จเข้าไปหาท่านพระราหุลจนถึงปราสาทชื่ออัมพลัตถิกาท่านพระราหุลได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลจึงปูลาดอาสนะและตั้งน้ำสำหรับล้างพระบาทไว้พระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วทรงล้างพระบาทท่านพระราหุลถวายอภิวาทแด่พระผู้มีพระภาคแล้วจึงนั่งณที่สมควร108ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเหลือน้ำหน่อยหนึ่งไว้ในภาชนะน้ำแล้วรับสั่งเรียกท่านพระราหุลมาตรัสว่าราหุลเธอเห็นน้ำที่เหลืออยู่หน่อยหนึ่งในภาชนะนี้ไหมท่านพระราหุลกราบทูลว่าเห็นพระพุทธเจ้าค่ะราหุลความเป็นสมณะของบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ก็มีอยู่หน่อยหนึ่งเหมือนน้ำที่เหลืออยู่หน่อยหนึ่งอย่างนี้จากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเทน้ำที่เหลือหน่อยหนึ่งทิ้งแล้วตรัสกับพระราหุลว่าราหุลเธอเห็นน้ำหน่อยหนึ่งที่เราเททิ้งไหมเห็นพระพุทธเจ้าค่ะราหุลความเป็นสมณะของบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ก็มีอยู่หน่อยหนึ่งเหมือนน้ำที่เททิ้งแล้วอย่างนี้จากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงคว่ำภาชนะน้ำนั้นแล้วตรัสกับท่านพระราหุลว่าราหุลเธอเห็นภาชนะน้ำที่คว่ำนี้ไหมเห็นพระพุทธเจ้าค่ะราหุลความเป็นสมณะของบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ก็เหมือนภาชนะน้ำที่คว่ำแล้วอย่างนี้จากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหงายภาชนะน้ำนั้นแล้วตรัสกับท่านพระราหุลว่าเธอเห็นภาชนะน้ำอันว่างเปล่านี้ไหมเห็นพระพุทธเจ้าค่ะราหุลความเป็นสมณะของบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ก็เหมือนภาชนะน้ำที่ว่างเปล่าอย่างนี้เปรียบเหมือนช้างต้นมีงางอนงามเป็นช้างทรงที่มีชาติกำเนิดดีเคยฝ่าศึกสงครามมาแล้วบุกบันสงครามมาแล้วทำการงานด้วยเท้าหน้าทั้งสองบ้างด้วยเท้าหลังทั้งสองบ้างด้วยกายท่อนหน้าบ้างด้วยกายท่อนหลังบ้างด้วยศีรษะบ้างด้วยหูทั้งสองบ้างด้วยงาทั้งสองบ้างด้วยหางบ้างสงวนไว้แต่งวงเท่านั้นเพราะการที่ช้างสงวนงวงไว้นั้นควานช้างมีความเห็นอย่างนี้ว่าช้างต้นเชือกนี้มีงางอนงามเป็นช้างทรงที่มีชาติกำเนิดดีเคยฝ่าศึกสงครามมาแล้วบุกบั่นสงครามมาแล้วทำการงานด้วยเท้าหน้าทั้งสองบ้างด้วยเท้าหลังทั้งสองบ้างด้วยกายท่อนหน้าบ้างด้วยกายท่อนหลังบ้างด้วยศีรษะบ้างด้วยหูทั้งสองบ้างด้วยงาทั้งสองบ้างด้วยหางบ้างสงวนไว้แต่งวงเท่านั้นชื่อว่าช้างต้นยังสละไม่ได้กระทั่งชีวิตเมื่อใดช้างต้นมีงางอนงามเป็นช้างทรงที่มีชาติกำเนิดดีเคยฝ่าศึกสงครามมาแล้วบุกบั่นสงครามมาแล้วทำการงานด้วยเท้าหน้าทั้งสองบ้างด้วยเท้าหลังทั้งสองบ้าง ด้วยหางบ้างด้วยงวงบ้างเพราะการที่ช้างทำงานด้วยงวงนั้นเมื่อนั้นควานช้างจึงมีความเห็นอย่างนี้ว่าช้างต้นเชือกนี้มีงางอนงามเป็นช้างทรงที่มีชาติกำเนิดดีเคยฝ่าศึกสงครามมาแล้วบุกบั่นสงครามมาแล้วทำการงานด้วยเท้าหน้าทั้งสองบ้างด้วยเท้าหลังทั้งสองบ้างด้วยกายท่อนหน้าบ้างด้วยกายท่อนหลังบ้างด้วยศีรษะบ้างด้วยหูทั้งสองบ้างด้วยงาทั้งสองบ้างด้วยหางบ้างด้วยงวงบ้างชื่อว่าช้างต้นสละได้กระทั่งชีวิตบัดนี้ไม่มีอะไรที่ช้างต้นจะทำไม่ได้แม้ฉันใดตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่กล่าวว่าบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่จะไม่ทำบาปกรรมอะไรเลยราหุลเพราะเหตุนั้นแลเธอพึงสำเนียกในเรื่องอย่างนี้ว่าเราจักไม่กล่าวเท็จแม้เพื่อให้หัวเราะกันเล่นเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แลราหุลทรงสอนให้พิจารณากายกรรม109พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าราหุลเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรกระจกมีประโยชน์อย่างไรท่านพระราหุลทูลตอบว่ามีประโยชน์สำหรับส่องดูพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างนั้นเหมือนกันราหุลบุคคลควรพิจารณาให้ดีแล้วจึงทำกรรมทางกายพิจารณาให้ดีแล้วจึงทำกรรมทางวาจาพิจารณาให้ดีแล้วจึงทำกรรมทางใจถ้าเธอปรารถนาจะทำกรรมใดทางกายเธอพึงพิจารณากายกรรมนั้นเสียก่อนว่ากายกรรมที่เราปรารถนาจะทำนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างกายกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากกระนั้นหรือถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่ากายกรรมที่เราปรารถนาจะทำนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างกายกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากเป็นกรรมทางกายเห็นปานนี้เธออย่าทำเด็ดขาดแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่ากายกรรมที่เราปรารถนาจะทำนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างกายกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากกรรมทางกายเห็นปานนี้เธอควรทำราหุลเธอแม้เมื่อกำลังทำกรรมทางกายก็พึงพิจารณากายกรรมนั้นแลว่ากายกรรมที่เราจะทำนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างกายกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากกระนั้นหรือถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่ากายกรรมที่เราทำนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างกายกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากเธอพึงละกายกรรมเห็นปานนี้เสียแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่ากายกรรมที่เราจะทำนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างกายกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบาก

มีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากกระนั้นหรือถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่ามโนกรรมที่เราทำแล้วนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างมโนกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากเธอพึงอึดอัดระอารังเกียจมโนกรรมเห็นปานนี้แล้วสำรวมต่อไปแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่ามโนกรรมที่เราทำแล้วนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างมโนกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากเธอพึงมีปีติทั้งสองฝ่ายบ้างมโนกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากเธอพึงมีปีติและปราโมทย์สำเนียกในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยมโนกรรมนั่นแลราหุลสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการได้ชำระกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดพิจารณาแล้วจึงชำระกายกรรมพิจารณาดีแล้วจึงชำระวจีกรรมพิจารณาดีแล้วจึงชำระมโนกรรมอย่างนี้แลแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการจากชำระกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดก็พิจารณาดีแล้วจักชำระกายกรรมพิจารณาดีแล้วจักชำระวจีกรรมพิจารณาดีแล้วจักชำระมโนกรรมอย่างนี้แลถึงสมณะพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันการกำลังชำระกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมอยู่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดก็พิจารณาดีแล้วจึงชำระกายกรรมพิจารณาดีแล้วจึงชำระวจีกรรมพิจารณาดีแล้วจึงชำระมโนกรรมอย่างนี้แลราหุลเพราะเหตุนั้นแลเธอพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราพิจารณาดีแล้วจักชำระกายกรรมพิจารณาดีแล้วจักชำระวจีกรรมพิจารณาดีแล้วจักชำระมโนกรรมเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระราหุลมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจุลราหุโลวาทสูตรที่หนึ่งจบ